Шведи обстрілювали її, вдиралися на вали, але обложені відбивали їх. Шведські бомби спричинювали особливо великі втрати. Але шведи кидали їх не більше як 5 у днину, бо муніції було в них дуже мало. Старі засоби вичерпувалися, нових годі було довести. Шведи окружили Полтаву, а москалі – їх. 1 мая натягнув від Харкова Меншиков і став зі своєю армією на лівім боці Ворскли, проти Опошні, до Котельної. Шереметів стояв між Сороченцями і Голтвою. Генерал Рен з кавалерією зайняв місце на берегах Ворскли, нижче Полтави. Всі ті частини утримували зв'язок, ходила навіть доволі регулярна пошта. Король Карло так був зайнятий облогою Полтави і так хотілося йому здобути тую твердиню, що не цікавився рухами ворожих військ, не прибував перервати їх та знищити окремі частини. Облога затягалася. Армія, призвичайна до побід, деморалізувалася. Город шкірив зуби, несподівано скорі спеки докучали шведам. Рани ятрилися, трупи гнили, повітря затроювалося, намножилося стільки мух, що годі було від них відігнатися, годі було шматок хліба спокійно донести до уст. Король, щоб додати відваги своїм людям, казав собі побудувати дімок так близько полтавських шанців, що кулі долітали до самих дверей. Він ні раз не дорожив собою, під'їздив або й підбігав тільки зі шпагою в руці під самі ворожі окопи і як від мух обганявся від куль. І свої, і вороги стали вірити, що його куля не береться. Але й того було замало. Дезерція росла, особливо в частинах гетьмана Мазепи. До апостола перейшли два ротмістри з двома волоськими хоругвами. А навіть гетьманський конюший зрадив свого пана. Гетьман раменами здвигав, кажучи: «Тепер я вже й не знаю, кому вірити. Краще хай ідуть тепер, ніж мали би нас покинути», – відповів Чуйкевич. «Найкраще звести рішаючий бій негайно», – докинув від себе Орлик, «бо з кожною дниною ворог росте, а нас меншає». «Я так само гадаю», – притакнув гетьман, «але королеві заманулося Полтави. Він привик добувати великі городи і ніяк не може погодитися з гадкою, що українські борсучі нори не хочуть йому піддаватися». «Хоробро обороняються наші міщани», – завважив Орлик. «Як над ними стоїть московський командант», – докінчив гетьман і задумався. «Колись жалуватимуть того», – озвався Войноровський. «Прийде каяття, та вороття не буде», – ніби зі сну збудився гетьман. «Стільки зусиль піде намарно». «Та не наша вина, хоч нас винуватими зроблять». «За що?» – зжахнувся Чуйкевич. «Втім, то і трагедія наша, що ми не винуваті. З заложеними руками не сиділи, а трудилися невтомно, як розуміли і як могли найкраще». Від Полтави долітав гук канон. Снувався дим по полях, їхали вози з раненими шведами і запорожцями. Войнаровський спитав несміло: «Що ваша милість гадають тепер робити?» Гетьман глянув здивовано на свого небожа. «Питаєшся, синку, невже ж я можу вибирати? Остається одно – кріпко триматися союзу з королем Карлом і витривати до останньої хвилини. Хоч би, крім вас, всі покинули мене, будемо боротися за нашу самостійність і або добудемо її, або згинемо», – доповіли хором. «Або згинемо», – повторив гетьман, «бо мертві сорому не чують. А мені вже того сорому отак», – і показав на горло. «У Понятовського як мало людей, а він не хитається, і не чути, щоб котрий із його поляків перейшов до царя. А порахуйте, кілько нас було у гірках, а кілько є тепер? Не ворог нам страшний, панове, а затрата лицарської і громадянської честі, без якої жадному народові вольним не бути». Перед гетьманською квартирою спинив коня шведський трабант. Його негайно пустили до гетьмана, доручив лист. Гетьман розломив печать і перебіг письмо очима. «Завтра, панове, переходимо в Жуки», – сказав, уручаючи письмо Орликові. «Відпиши, Пилипе, королеві, що станеться, як він собі бажає». Король Карло стягав свої війська близь Полтави. Москалі збиралися на лівім березі Ворскли. Отаборилися шанцями і редутами між Петрівкою, а крутим берегом. Направо і наліво били стовпи і фашини в болотах та строїли мости для переходу через Ворсклу. Шведи напроти московських редут висипали невтомними руками запорожців свої контрредути. Москалі вибрали найближчу віддаль від Полтави, построїли тут найсильнішу редуту і хотіли з того місця переломити шведські контрредути, щоб поспіти Полтаві на відбій, бо цар принаглював їх до того. Він за всяку ціну хотів вдержати цей город. «Перекладаю вам, – писав до Менчикова, – два способи. Перший – напад на Опошню, щоб таким чином зробити диверсію, а другий – підійти з лівого боку під Полтаву і старатися післати туди людей і муніцію». Менчиков скликав воєнну раду. Явилися Рипнін, Ренцель, Даль, Боль, Шенбург і другі. Рішили післати генерала Беллінга, щоб перейшов Ворсклу нижче Полтави, обійшов город і напав на Опошню. Генерал Гольц мав переправитися вище Полтави і вдарити на Будища. В той спосіб хотіли відтягнути Карла від облоги, щоб тоді кинутися і перервати блокаду. План не вдався. Шведи відбили москалів з великими втратами і всі свої сили згуртували під Полтавою. Пішли в хід усякі воєнні фортелі. Менчиков вдавав, що готується переходити Ворсклу в однім місці, а між тим у другому переправляв бригадира Головіна з 900 москалями, перебраними за шведів. Головін щасливо передістався до Полтави, але в 2 дні пізніше, під час випаду з твердині, 2 його роти шведи витяли, а решту з самим Головіним взяли у полон. Дня 4 червня прибув під Полтаву сам цар Петро. В пустій бомбі післав Келлінові відомість про свій прихід із Таганрога, дякував гарнізонові за хоробрість і обіцяв скоро звільнити твердиню. Розглянувшися у ситуації, велів Скоропадському нападати на тили шведської армії, а генералам Рене й Аляртові перейти на правий бік Ворскли, щоб тривожити ворога безнастанними нападами на його частини, які мусили відриватися від головної армії і добувати для неї фураж і провіант. З приходом царя положення шведів і козаків помітно погіршилося. Цар привів нові свіжі сили, нову артилерію, муніцію і провіант. У його під рукою було 80 тисяч війська, крім того, Скоропадський зі своїми козаками. Долгорукий з 6 полками і з 4 тисячами калмуків і волохів. Разом близько 100 тисяч москалів проти утроє меншої армії Карла і Мазепи. Дня 17 червня припадали уродини короля Карла. Але він заздалегідь заповів, що не бажає собі, щоб їх в який би то не було спосіб святкувати. Це такий день, як і другі. Сутеніло. Мовкли стріли. В Полтаві і в таборі шведським люди збиралися відпочивати. Гасли огні. Мушня заспокоювалася, тільки задуха стояла страшенна. Поля, вали й мури, розігріті за днини, віддавали тепло, прямо ригали ним на втомлених денними боями людей. Король довго ходив по своїй квартирі, ніби втікав від своїх думок. Не міг. Тріснув дверима і подався до квартири Левенгаупта. Левенгаупт, не розбираючись, положився на свій шкурою вкритий тапчан, докурював люльку і проклинав полтавські мухи, що бриніли, як бджоли, вулику, і не лиш кусали, але й лізли до очей, до носа і до рота, що ніяк обігнатися від них не було можна. Стеля була прямо чорна, в углах роїлося, від стіни до стіни висіли гидкі гірлянди. Левенгаупт обтулився довгим волоссям і думав про свою Зеландію, про студентські часи в Люнді, Упсалі і Ростоку, про службу в армії Баварській і про нещасливий бій біля Лісної. Все міг забути і всьому простити, навіть українським мухам. Лиш остання безталанна битва не давала спокою хороброму генералові. Аж витрусив люльку, погасив світло і пробував заснути. Нараз почувся легкий стук у двері. «Який там чорт?» – спитав сердито. «Це я. Простіть, коли бентежу», – відповів король. Левенгафт схопився, запинав каптан і виправдувався. «Нема за що. Дрібничка», – заспокоював його король. «Я до вас на годинку розмови. Позволите?» «Це для мене, не знаю, чи більше честь, чи приємність». «Без компліментів, генерале. Я давно не балакав з вами. Ваша королівська милість гніваються за лісну». «Лишім минуле, а про будуче думаймо. Яка ваша гадка про наше положення воєнне?»